met Erik Arends. Wanneer we stemmen voor de Provinciale Staten, kunnen we ook kiezen voor een ander bestuursorgaan, de waterschappen. Miljoenen euro's gaan daar naartoe, maar er is iets raars mee aan de hand. Een deel van de zetels in het bestuur van zo'n waterschap is helemaal niet verkiesbaar. Dat moet veranderen, vindt de politiek, maar het stuit op stevig verzet. De opmerkelijke details zo dadelijk in Argos. Na het NOS-journaal met Michel Koenen. Een man die 30 jaar cel kreeg voor een moord in Brunsum in 2015... is mogelijk onterecht veroordeeld. Volgens 1 Limburg heropent justitie het onderzoek nu er nieuwe informatie is over een Belgische verdachte. De 30-jarige Sven Prins werd in 2015 na een achtervolging doodgeschoten, mogelijk vanwege drugs. De veroordeelde Sergio K. heeft altijd gezegd onschuldig te zijn. Er loopt inmiddels een hoger beroep in de zaak tegen hem en 2 andere verdachten. Tijdens een zitting werd een naam geroepen vanuit het publiek. Die naam heeft geleid naar de nieuwe Belgische verdachte. Bij de ingang van het Franse ministerie van Onderwijs is een plaquette onthuld als eerbetoon aan de vermoorde leraar Samuel Paty. Het is vandaag precies een jaar geleden dat hij werd onthoofd door een Tsjetsjeens-Franse extremist van 18. De man was boos dat Paty een Mohammed-cartoon in zijn les had laten zien. Premier Castex zei bij de onthulling van de plaquette dat Paty slachtoffer is geworden van islamitisch terrorisme en lafheid. Later vandaag heeft president Macron nog een ontmoeting met nabestaanden van de leraar. Ook wordt er nog een plein naar Paty vernoemd. De politie is op zoek naar de bewoner van een vanochtend afgebrand huis in Best in Brabant. De man zou binnenkort uit zijn huis worden gezet en had gedreigd dat hij het in brand zou steken. De politie en de gemeente vermoeden daarom dat hij de brand zelf heeft veroorzaakt. Niemand raakte gewond, er lagen ook amper meer spullen in het huis. Wel raakten de 2 aangrenzende huizen zwaar beschadigd. Vanwege de uitspraken van de man was er al extra toezicht en had de wijkagent in Best veel contact met buurtbewoners. Ruimtesonde Lucy is succesvol gelanceerd vanaf Cape Canaveral in Florida. De sonde gaat 8 planetoïden onderzoeken bij Jupiter. Gehoopt wordt op nieuwe informatie over het ontstaan van ons zonnestelsel. Het is de eerste keer dat een sonde zo ver weg zonne-energie verbruikt. De voorgangers die draaiden allemaal op kernenergie. Het weer nog, wolkenvelden en zo nu en dan zon. Het blijft droog en het is zo'n 14 graden. Morgen weinig verandering, dan wel mogelijk wat regen, vooral in het noorden. Na het weekend wordt het dan een stuk zachter, wel neemt dan de kans op buien toe. En hoe staat het op de weg? Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 wordt aan de weg gewerkt, Erik. Vanuit Eindhoven naar Utrecht heb je daar last van. Tussen Vught en knooppunt Empel kom je in 11 kilometer file met 36 minuten vertraging. Door de werkzaamheden daar is de hoofdrijbaan dicht. Dus moet al het verkeer via de parallelrijbaan. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel 10 kilometer file met een half uur oponthoud. En ook de A50 in zuidelijke richting is dicht dit weekend vanuit Arnhem naar Os. En daardoor veel verkeer op de N324 vanuit Nijmegen naar Os. Bij Velp kom je in 4 kilometer file met een half uur vertraging. Scapino Ballet presenteert Casablanca. Een dansvoorstelling over hartstocht, vrijheid en verlangen. Geïnspireerd op de Hollywood-klassieker. Nu in de theaters. Kaarten via scapinoballet.nl. Ons familiebedrijf bestaat 100 jaar. Dus zeggen we, hallo feestvoordeel. Met 100 boodschappen voor 1 euro. Zoals diverse soorten Campina Vlaflip. Pak van 1 liter voor maar 1 euro. En 2 pakken taxi, ook maar 1 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Hallo feestelijk voordeel voor online klanten. Bestel je voor het eerst online, dan bezorgen wij de eerste 4 keer gratis. Gewoon bij je thuis of op je werk. Kijk op jumbo.com/welkom. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Eigen risico kan van toepassing zijn en de oplader is niet inbegrepen. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Is er een eind gekomen aan ons economische groeimodel? Willen we de wereld een betere plek maken, dan moeten economen echt op een andere manier gaan nadenken. En brengt de nieuwe generatie deze verandering tot stand? Zij kijken niet meer naar een gat in de markt, maar naar een gat in de maatschappij. Morgen, 10:10, NPO 2, VPRO Tegenlicht. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja, dat wist ik al. Hier. Een folder. Pagina 5. Zo, 400 euro korting. Ik race even naar de winkel. Ja, dat wist ik al. Ja, nu bij Prominent 400 euro inruilkorting op al onze stoelen en banken. Wie het gevoel kent, gunt zichzelf een Prominent. Hey avonturier, ga jij mee op missie? Bezoek dan het Nationaal Militair Museum. Duik in de wereld van een militair. Stap achter het stuur van een minitank of minijeep en leer vliegen in een F-16. Start jouw missie op nmm.nl. NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Erik Arends. Goedemiddag en welkom bij Argos. Vandaag gaan we het hebben over water. Althans over de bestuursorganen die daar in Nederland over gaan. Ik heb het over de waterschappen. Die gaan onder meer over de aan- en afvoer van water. Dus over de vraag of wij droge voeten houden. En of er, voldoende water is bij droogte. Politiek gezien is water niet links of rechts, horen we vaak. Maar dat betekent natuurlijk niet dat er geen belangen spelen. Want die spelen er zeker. En soms ook tegengestelde belangen. Zo is er lange tijd gedoe over de, wat wordt genoemd, ondemocratische bestuursvorm van die waterschappen. En minstens zo lang wordt er gesteggeld over de belastingen. Sommige groepen zouden te veel waterschapsbelasting betalen en andere juist weer te weinig. Argos dook de afgelopen maanden in een van de oudste bestuursorganen in Nederland. En dat deden we samen met de journalisten Kim van Keken en Diewertje Kuipers van het onderzoekscollectief SPIT. Zij schreven een reeks artikelen over die waterschappen die vanaf komende week in De Groene Amsterdammer verschijnt. En Kim van Keken is nu bij ons in de studio. Welkom Kim, goedemiddag. Goedemiddag. Waterschappen, er zijn dagen dat ik er niet aan denk. Het zijn instanties waar je niet elke dag mee te maken hebt. Toch zijn jullie daar ingedoken. Waarom? Nou, je hebt er eigenlijk wel elke dag mee te maken. Want de reden dat je droge voeten hebt is volgens mij dankzij de waterschappen. We zijn er eigenlijk ingedoken omdat het is de oudste bestuurslaag van Nederland. En eigenlijk weten we er zo weinig over. Er valt zoveel te vertellen. En er valt heel veel te halen. We bleven maar van de ene verbazing in de andere vallen. Te halen qua nieuws? Qua nieuws. Het is een journalistieke goudmijn. Ja. Ja. We zijn het samen gaan doen. Dat wil zeggen jullie onderzoekscollectief samen met Argos. De Groene Amsterdammer doet er ook aan mee. Laten we daar zo dadelijk verder over praten. Dan praten we ook met landschapsarchitect Peter de Ruiter, die hier ook al klaar zit. Goedemiddag, meneer de Ruiter. Goedemiddag. Laten we toch eerst even luisteren naar de reportage die onze redacteur Rick Delhaas maakte over die wat onzichtbare, maar wel invloedrijke bestuursorganen. We zitten in de auto, we staan voor het stoplicht en we zijn op weg naar een snel verzakkende polder. Nou, we staan nu even voor rood. Hè. Waar gaan we heen? We gaan naar de Drie Molens in Leidschendam, eigenlijk een stompwijk. En dat is dus een polder? Ja, dat is een hele oude polder, een 700 jaar oude polder. Misschien wel 800 jaar. En daar staat een molengang. En daar kun je goed zien hoeveel het land gezakt is in die acht eeuwen. En waarom is dat zo relevant? Omdat we als Nederland, in West-Nederland, alsmaar omlaag gaan. En omdat dat water natuurlijk toch weer naar boven gepompt moet worden. En omdat het probleem eigenlijk onoplosbaar is. We kunnen er alleen mee leren leven. En jullie als waterschap, jullie zijn daar verantwoordelijk voor? Dat klopt, wij zijn daar verantwoordelijk voor. Ja. En je ziet hem van de weg, denk ik wel. Volgens mij moet ik hierin. We zijn op stap met Hans Middendorp. Hij zit namens de Algemene Waterschapspartij in het bestuur van Delfland. Een van de meest verstedelijkte waterschappen met Delft, Den Haag en een deel van Rotterdam in hun gebied. En met de hoogste waterschapsbelastingen in Nederland. De Algemene Waterschapspartij is speciaal voor de waterschapsverkiezingen opgericht. We gaan hier naar links. En je kan hem zo wat zien zakken. Ja, hij zakt 1 tot 2 centimeter per jaar. En je kijkt echt zometeen in de afgrond van 7 meter. En waarom zakt hij zo hard? Ja, hij zakt hard om diverse redenen. Maar wij hebben een bodem in het westen van Nederland die niet tegen uitdrogen kan. En door droog te maken, zodat je er koeien op kunt laten lopen, ja, dan droogt de bovenkant van die bodem droogt uit. En dan gaat het als CO2 de lucht in. Ja. En wanneer zijn ze dan begonnen met het wegmalen van het water? Nou ja, bij de ontginning in 1200. Ja. Ergens in de 11e eeuw. Dat heet de grote ontginning in de geschiedenisboekjes. Zijn alle polders in Holland, Noord-Holland en in Utrecht zijn ontgonnen stapje voor stapje. Ja, maar... En dus eigenlijk bewoonbaar gemaakt. Het waren woeste gronden. We rijden hier langs een... is dit een sloot of een kanaal? Ja, dit is een boezemkanaal. Je ziet rechts en links de polder die laag ligt. En je ziet dat het water vanuit die molengang omhoog wordt gepompt, stapje voor stapje. Ja. Dit heet een molengang. Dit heet een molengang. En wat is een molengang? Een molengang is een serie van molens achter elkaar. Waarbij iedere molen zeg maar 1,5-2 meter omhoog pompt. In het volgende iets hoger liggende slootje. En dan in 3 etappes, daar hebben hier ooit 4 molens gestaan... maar in 3 etappes komt het water dan op hoogte. Zo kan je het 7 meter omhoog pompen. Oké, zullen we even uitstappen? Dan kunnen we kijken. Nou, hier heb je dus een schitterend uitzicht op de verstedelijking, zou ik zeggen. Maar achter die polder, daar ligt het Zoetermeer. Ja. Eigenlijk aan alle kanten zie je, daar zie je de snelweg. Ja, dus overal zie je de bouwing oprukken. En dat is natuurlijk lastig voor het waterbeheer. Hier ligt een boot. Ja, ik moet er even in om hem los te maken. Oké. Wacht, ik ga even naar achteren, dan kan jij hier op deze plek. Laura Bromet. De roeispanen erin. Tweede Kamerlid voor de GroenLinks. Ja. Wat een fantastische omgeving. Echt zo'n Noord-Hollands landschap met allemaal slootjes die bijna over de weg heen lopen. Ja, zeker. We gaan even een klein stukje roeien. Waar zijn we? Nou, hier achter me zie je een natuurgebied. Het onder de rook van Amsterdam, dat heet het Varkensland. En dat is echt een, het Nederland waar Nederland beroemd om is. Hè? Van groene weilanden en blauwe sloten. En het is hier prachtig. U heeft een initiatiefwet ingediend, hè? Over de waterschappen. Waar gaat dat precies over? Ja, de waterschappen zijn eigenlijk de oudste bestuurslaag van Nederland. Echt honderden jaren oud. En van oorsprong hadden vooral de grondeigenaren het voor het zeggen in die waterschappen. De democratisering van de waterschappen, dus dat mensen gewoon kunnen stemmen op waterschappersbestuurders, die is nog steeds niet voltooid. Dus er zijn een paar gereserveerde stoelen in de waterschappen. En ik vind dat met steeds grotere taken van de waterschappen in verband met de klimaatverandering, dat het ook belangrijk is dat de bestuurders die de beslissingen nemen, dat die op democratische wijze gekozen worden. Dus ik heb een wetsvoorstel ingediend om de zogenaamde geborgde zetels af te schaffen. Wat is een geborgde zetel? Ja, de geborgde zetel is een zetel van een waterschapbestuurder die niet gekozen wordt door de verkiezingen. Dus een gereserveerde stoel. Je moet je voorstellen dat je verkiezingen houdt in de Tweede Kamer. En dat je zegt, nou, we gaan 150 Kamerleden zijn er straks. En 30 daarvan die worden niet gekozen, maar die komen er sowieso wel in. Waarom moet dat afschaffen van die geborgde zetels? Nou ja, kijk, het is zo dat die geborgde zetels, die zijn voor 3 specifieke groepen bedoeld. Dus die zijn bedoeld voor de boeren, ja. Voor het bedrijfsleven. Je moet wel een beetje koers houden. Bots bijna tegen de kant. Voor de boeren, voor het bedrijfsleven en voor de natuurorganisaties. Maar de boeren zijn ook vertegenwoordigd via gewone politieke partijen, zoals bijvoorbeeld het CDA of de VVD. En die hebben daarmee eigenlijk een onevenredig grote stem in de waterschapsbesturen. En natuurlijk moet het boerenbelang aanwezig zijn. Maar er zijn ook een heleboel andere belangen. Het belang van klimaatverandering, van gezonde bodem. Niet alleen waterveiligheid is een aspect wat meegewogen moet worden. Dat is altijd het argument. Waterschappen zijn ingesteld om waterveiligheid te regelen, dijken te bouwen. Heel goed dat we dat samen doen. Maar het gaat nu ook over wat wil je waar doen in Nederland. En de vraag is of de boeren dan altijd voorrang moeten krijgen. Want dat is tot nu toe meestal het geval. Een heleboel watervraagstukken raken de bedrijfsvoering van boeren. Dus het is best ingrijpend als je beslissingen wil nemen die tegen het belang van de boeren ingaan. Omdat dat gezinsbedrijven raakt en soms ook misschien wel broodeloos maakt. En dat is moeilijk, dat begrijp ik. Maar soms is het wel nodig. Al vanaf het instellen van die van tevoren gereserveerde zetels is er discussie over. En het afschaffen van die geborgde zetels, zoals Laura Bromet van GroenLinks wil, gaat niet zonder slag of stoot. Vorig jaar zomer kwam de commissie Boelhouwer op verzoek van de minister van Infrastructuur en Waterstaat met een rapport over de geborgde zetels. Het derde rapport in iets meer dan 10 jaar tijd. Paul van Erkelens, onder andere 16 jaar dijkgraaf in Friesland, zat in die commissie. En hij legt uit hoe het huidige waterschapsbestuur is samengesteld. Als je kijkt naar de waterschapsbesturen, dan bestaat dat eigenlijk uit 4 groepen. Je hebt de groep inwoners, daar krijgt iedereen een stembiljet voor. Tegelijkertijd met de provinciale verkiezingen om daar een stem op uit te brengen. Dat gaat met politieke fracties, dat is de groep ingezetenen. En dan heb je de groep bos- en natuureigenaren en de groep bedrijven en de groep landbouw. Die hebben ook nog een beperkt aantal zetels in het bestuur en die worden vanuit die groeperingen ingevuld. Waarom krijgen ze die zetels? Waarom hebben ze daar recht op? Nou, er is ooit bedacht, nog voordat de politieke partijen in het bestuur van het waterschap kwamen, dat die geboortezetels toch wel van groot belang waren, omdat men bang was dat bij de komst van de politieke fracties in het bestuur de belangen van de natuur en van de landbouw en ook van de bedrijven onder zouden sneeuwen in het politieke geweld in het waterschapsbestuur. Dat is eigenlijk de belangrijkste reden dat ze toen zijn blijven bestaan. Ja, en dat komt omdat die 3 partijen bepaalde belangen hebben. Ja, die zitten er echt voor de belangen van bos en natuur, of van landbouw, of van de bedrijven. Dat zijn de geboortezetels. Die zitten er echt voor die belangen. Dat is ook een beetje bijzonder. Je hebt dus in het bestuur heb je dus 3 groeperingen die echt voor hele specifieke belangen zitten. En daarnaast heb je een aantal politieke partijen die de ingezetenen verzorgen, die in feite voor het algemeen belang, algemeen waterschapsbelang zitten. Dat is een beetje een gekke hybride constructie in het waterschapsbestuur. Die commissie Boelhouwer, waar u deel van hebt uitgemaakt, die is op verzoek van de minister ingesteld, is het niet? Zeker, zeker. De minister heeft ons gevraagd om een advies daarover uit te brengen, omdat die discussie over die geboortezetels, als er verkiezingen zijn, dan ontstaat er elke keer weer verwarring over die geboortezetels. Een heleboel mensen die wel mogen stemmen, die zeggen waarom mogen we maar over een deel van het waterschapsbestuur stemmen. Dus dan ontstaat elke keer discussie, ook in de Tweede Kamer. Maar jullie was gevraagd om snel advies uit te brengen. Dat is in vorig jaar gebeurd, hè, juni. Ja. Wat is er toen met dat rapport gebeurd? Nou, de minister, de commissie heeft in dat advies dus met iedereen, alle partijen gesproken. En wij zijn tot de conclusie gekomen dat de geboortezetels gewoon afgeschaft kunnen worden. Omdat alle partijen in het bestuur de belangen van die geborgde zetels ook wel meenemen. Dus het is eigenlijk helemaal niet meer nodig dat die geboortezetels blijven bestaan. Ook bij de VVD, bij de CDA, bij alle andere partijen wordt er aan belangen van boeren, natuur en bedrijven gedacht. De minister heeft daar kennis van genomen en is daar misschien van geschrokken. Dat weet ik niet van dat advies, want het was een heel duidelijk, maar wel rechtlijnig advies. En heeft toen het adviesorgaan van de fysieke leefomgeving vervolgens weer een advies gevraagd over het advies. De provincies bepalen hoeveel geborgde zetels per waterschap worden gereserveerd. Dat verschilt nogal, maar gemiddeld gaat het om tussen de 20% en 30% van de zetels. Frank Harbers is tegen het afschaffen van de geborgde zetels. Hij heeft in Afferden bij Nijmegen een ingenieursbureau en een geborgde zetel namens de bedrijven in waterschap Rivierenland, dat zo'n beetje het stroomgebied van de Waal bestrijkt. Geborgd is dat je in plaats van gekozen benoemd bent door de organisaties die jij mede vertegenwoordigt, of de belangen die je mede vertegenwoordigt. En in dit geval zijn wij benoemd door de Kamer van Koophandel en de vakbonden en het ministerie van Economische Zaken. Water is niet links, is niet rechts, is niet religieus. Het gaat bijna altijd over hoe jij jouw deelbelangen zo economisch mogelijk voor elkaar kunt krijgen. Maar ook hoe je met elkaar de veiligheid en de waterkwaliteit kunt dienen. Nou, en er zijn partijen die meer over biodiversiteit gaan en er zijn partijen die meer over kosten gaan. Maar ja. Per saldo ga je er met elkaar, moet je er gewoon uitkomen. Het is het letterlijk polderen. En als je het samen doet, kom je verder. Dat zou jammer zijn als dat alleen nog maar via de lobbykamertjes kan. Want als de geborgde zetels afgeschaft worden, dan voorspelt u dat er vooral gelobbyd wordt? dan wordt het proces zeker niet transparanter. Want dan gaan de deelbelangen worden via de kamertjes en via de fracties separaat ingebracht. En is het niet transparant waar het vandaan komt. Dat is wat er nu ook in de Tweede Kamer gebeurt. Werkgeversorganisatie VNO-NCW is ook tegen het afschaffen van de geborgde zetels. De uitdagingen van de klimaatverandering die Laura Bromet van GroenLinks als argument aanvoert, zijn volgens Jan Bessenbinders van VNO-NCW ook helemaal geen goed argument. Nou, wij vinden net als Laura Bromet dat klimaat belangrijk is, ook binnen de waterschappen. Maar daar hoef je de geborgde zetels niet voor af te schaffen. Waterschappen zijn functionele organisaties die gebaat zijn bij specifieke kennis en inbreng van ook de geborgde zetels, agrariërs, bedrijfsleven en natuurorganisaties. En we denken dat je die kennis moet behouden voor de waterschappen. En waterschappen zijn in hun aard al democratisch. Het zijn andere overheden dan een provincie of een gemeente. Het zijn vooral uitvoerende overheden die wel degelijk een beleidsagenda hebben. Maar ze zijn naar hun aard al democratisch. Dus dit wetsvoorstel is in onze beleving een oplossing voor een niet bestaand probleem. Hoe kan u het nou democratisch noemen als je er niet op kan stemmen? Op driekwart van de zetels kan gewoon gestemd worden. Dat doen we via die waterschapsverkiezingen. Ja, maar dat is mijn vraag niet. Op die kwart kun je niet stemmen. Nee, dat klopt dat je op dat kwart niet kunt stemmen. Maar die toewijzing van die zetels hebben we wel op een zo democratisch mogelijke manier geregeld. Momenteel worden de bedrijvenzetels in de waterschappen benoemd door de Kamer van Koophandel. Die hebben daar een uitvoerige selectieprocedure voor. En personen met affiniteit voor water kunnen zich dan daarvoor inschrijven. En voor het deel van de Kamer van Koophandel zijn dat de bedrijvenzetels. Ja. Vroeger, toen deze zeg maar, constructie werd ingesteld, ging het vooral om de trits belang, betaling, zeggenschap. De betaling, dat wordt eigenlijk voor het grootste deel door burgers en ingezeten gedaan. Boeren en bedrijven betalen maar ieder 10% en de burgers 80%. Dus die verbinding is ook helemaal weg. Met 10 en 80 kom ik op 90 en het percentage is 100. Ja, 2 keer 10, zei ik. Oké, goed. Maar daarmee hebben die bedrijven in ons geval nog steeds wel een belang. En moet je dat belang gewoon borgen? Ja, nogmaals, als je waterschappen volledig democratisch maakt, zoals de initiatiefnemers van het wetsvoorstel beogen, dan verkwansel je daarmee de belangen van partijen die bovenmatig veel belang hebben bij juist waterbeheer in een bepaald gebied. Dat zou echt jammer zijn. Die initiatiefwet ligt er, die ligt in de Kamer nu voor reacties. Wat gaan jullie nog doen om deze wet tegen te houden? Ja, we gaan hier natuurlijk wel gewoon op lobbyen en bij beslissers het belang van het behoud van die geborgde zetels onder de aandacht brengen. Ja, maar er is een meerderheid voor deze wet in de Tweede Kamer. Dat is wat we horen. Op weg naar de behandeling van dit wetsvoorstel gaan wij ons natuurlijk wel gewoon inspannen. Waar zitten de twijfelaars? In welke partij? De twijfelaars, daar doe ik geen uitspraken over. Dat is de lopende lobby. Ook de land- en tuinbouworganisatie LTO is tegen het afschaffen van de geborgde zetels. Volgens hen leidt het tot verlies van deskundigheid en tot te veel invloed van politieke partijen. De Unie van Waterschappen behartigt de belangen van alle 21 waterschappen op nationaal niveau. Maar over de geborgde zetels wil de Unie niks kwijt, zegt voorzitter Rogier van der Zanden. Inhoudelijk doen wij daar als Unie van Waterschappen een uitspraak over, om de eenvoudige reden dat de waterschappen hierover echt tot op het bot verdeeld zijn. We hebben gepassioneerde voorstanders en ook gepassioneerde tegenstanders. Ik hoop wel dat de discussie een keertje afgelopen is. Ik bedoel, we moeten daar niet over blijven praten. Ik ben van huis uit politicoloog. Je kunt daar eeuwenlang over praten wat de ideale bestuursvorm is. Maar ik hoop altijd dat we op een gegeven moment na dat gesprek echt verder kunnen gaan met besturen. Want daar gaat het om. De uitdagingen van de toekomst zijn daar te groot voor. Dus graag duidelijkheid. Die geborgde zetels die vertegenwoordigen bepaalde belangen in bepaalde categorieën. Er zijn ook andere belangen die niet in die geborgde zetels een vaste zetel hebben. Is het wel een eerlijk systeem? Is het wel van deze tijd? De wetgever vindt er nu toe alles van wel. Hè? En het idee dat je geborgde zetels hebt, of in ieder geval bepaalde belangen extra aandacht geeft, maakt daar dus onderdeel. En ze hebben een keuze van gemaakt dat in bijzonder de landbouw, in bijzonder de bedrijven en bijzonder de natuurterreinbeherende organisaties daar een extra stem moet hebben naast de inwoners die een stem hebben. Ja. En je kunt daar nog allerlei varianten naar toevoegen. Maar dat is aan de wetgever om dat te bepalen of dit nou een rechtvaardige en een terechte verdeling is. Volgens GroenLinks is er een krappe meerderheid van 76 zetels voor het wetsvoorstel. En het is de intentie de wet voor de waterschapsverkiezingen van 2023 aangenomen te krijgen. Of dat gaat lukken, is nog van veel factoren afhankelijk. De waterschappen zijn de afgelopen decennia enorm gemoderniseerd en geprofessionaliseerd. In de jaren 50 van de vorige eeuw had zowat iedere polder zijn eigen waterschap. Toen waren het er 2600. Maar door fusie op fusie zijn het er nu nog maar 21. Tegenwoordig hebben die waterschappen enorme ambtenarenapparaten waar de kennis zit. En veel is geautomatiseerd, vertelt Silvio Zeeman in de regelkamer van Waterschap Delfland. Kijk, dit is de controlekamer. Ja, zeker weten. Dit is de controlekamer. We noemen het interne regelkamer, zo gezegd. En hier doen we eigenlijk de besturing voor het oppervlaktewatersysteem. Ja. Voor het waterschap Delfland. Voor het waterschap Delfland, ja, OG-maatschap van Delfland. Ja. Ja, en dat gebied bestaat eigenlijk een rijkwijde van 20 bij 25 kilometer zo ongeveer. Hoek van Holland als uiterste puntje. Rechts dan richting rechts het binnenland in, richting Rotterdam. Dan het noorden naar Berkel. En dan gaan we weer naar links naar de kust toe en dan hebben we daar Scheveningen. En eigenlijk dat stukje, dat is het beheersgebied van Delfland. Ja. Ja. En wat doen jullie hier? We hebben 81 polders. En we hebben dan het grotere systeem, het boezemstelsel. Dat is eigenlijk het grote watersysteem waar alle polders op uitmalen. En vanuit het boezemsysteem wateren we het af naar het buitenwater. Ja, wat is dat precies, een boezemsysteem? Ja, een boezemsysteem kan je eigenlijk zien als het middenstuk van het watersysteem, zeg maar. Je hebt allemaal kleine watersystemen. En dat zijn dus die 81 polders waar ik op doe. En die moeten hun water kwijt. En dat is eigenlijk in één groot hoofdstelsel waar ze dat in kunnen afwateren. Ja. En vanuit die boezem kunnen we het dan weer transporteren naar buiten, naar het buitenwater. Dus dat is in ons geval de Noordzee of de Nieuwe Waterweg. Oké. Okay. Kunnen we eens even kijken op de beeldschermen? Zeker. Hier zit een model achter. Die kijkt naar de waterstanden in het gebied. En op basis van die waterstanden, in combinatie met windkracht, windrichting, neerslagverwachting, berekent hij wat voor waterstanden het eventueel kunnen worden en welke gemaal inzet daarbij nodig is. En hoe is de toestand nu? De toestand nu is, wij noemen dit regulier. Er is eigenlijk in dat opzicht qua weersomstandigheden niet veel bijzonderheden. We hebben niet veel te maken met neerslag. Maar wat nou als er wel wat aan de hand is? Dan krijgen we een signaal van een weerbureau en die geeft aan van god, er wordt een x-aantal millimeters verwacht met een bepaalde kansverwachting. En dan anticiperen wij erop. Dus dan gaan we vooraf aan de bui, gaan we voormalen. Dus al die 81 polders, daar gaan we iets van waterstand verlagen. Vervolgens doen we dat ook in de boezem. En zo creëren we wat buffer, wat ruimte voor de neerslag die we verwachten. Ja. Dit klinkt nog niet echt als een calamiteit. Dit is, proberen we dan voor te zijn. Ja, ja, zeker weten. Ja. De bui komt ook wel eens onverwachts, hè, want het is een verwachting. Het kan ook zo zijn dat we hebben voorgemalen en de bui niet valt. Dan moeten we weer aan voldoende zoet water zien te komen. Dus dat is altijd een hele moeilijke keuze, zeker in droge periodes. Maar wanneer we een neerslag niet zien aankomen, dus hij ontstaat net voor de kust, dat gebeurt, dat hebben we vaker meegemaakt. Ja, dan zitten we in een situatie dat we die buffer niet gecreëerd hebben. En dan moeten we het doen met de waterstanden zoals ze dan voorstaan. Nou, dan hebben we lokaal stevige peilstijging. En met de gemalen die we hebben, reguliere gemalen, proberen we dat dan toch binnen de perken te houden, zodat iedereen droge voet houdt. In het geval dat we het zeg maar naar de grens toe zien stijgen, die waterstand, ja, dan willen we zeker ook nog wel eens tijdelijke pompinstallaties uitrijden. En dat is eigenlijk dat we de capaciteit vergroten van die polder om het water van de polder naar de boezem te transporteren. Ja, dus jullie hebben hier op het bureau pompen staan die je in noodgevallen naar plekken kan toerijden waar het nodig is. Ja, die hebben we op buitenlocatie staan om die dan zo snel mogelijk uit te rijden. Ja. Ja. Heb je dat wel eens meegemaakt in de afgelopen jaren? Ja, zeker afgelopen zomer twee keer. De buien van dit jaar die kenmerken zich toch wel dat het heel lokaal met heel veel neerslag. En dat zorgt eigenlijk voor dat we in, het, nou, in een bepaalde polder heel veel problemen hebben, waar het in een andere polder ja, niets aan de hand is. Dus dat, het concentreert zich echt op een heel klein stukje. Ja, dus ja. Je hebt nu echt met die hele lokale extreme buien te maken. Ja, ja. Ja dat is ja. Wel wat, wat we nu zien. En stel nou dat je het waterniveau moet aanpassen. Wat kun je dan hier van achter de computer doen? In principe voor zowel polders als boezemgemalen kunnen we dat met één druk op de knop hier bedienen. Ja. En, Hoe gaat dat? Dat kunnen we eens een polder laten overstromen of niet? Ja, dat zou kunnen. Ja. Nou, hier hebben we het andere systeem, het derde systeem, het visualisatie- en besturingssysteem. Dat is dan gericht op de polders. Ja. Hier zien wij eigenlijk in één kaart het overzicht van alle polders en de aanwezige automatische kunstwerken. Ja. Dus we hebben nog veel meer kunstwerken? Ja, kunstwerken. Ja, wij geven het een mooie naam. Nee, het zijn gemalen, inlaten, stuwen, schotjes, duikers. Nou, dat soort objecten in de watergang, dat noemen we eigenlijk kunstwerken. En welke instrumenten kan jij bedienen hier vanaf de regelkamer? Nou, we hebben de belangrijkste kunstwerken uitgekozen om te automatiseren, want daar willen we snel op kunnen sturen. En dat zijn gemalen, stuwen en inlaten. Die we hier voor ons zien, dat zijn er ongeveer 350 objecten. Ja. Ja. Een van de andere kwesties waar al meer dan 10 jaar over wordt gebakkeleid, zijn de belastingen. Terwijl het nieuwe belastingssysteem nog helemaal niet zo oud is. Jan Nieuwenhuis van de waterschapspartij Water Natuurlijk legt uit waarom het heffingensysteem nu alweer op de schop zou moeten. Nou, men loopt tegen de grenzen van het systeem aan. Het gekke is, ondanks dat de waterschappen qua gebiedsstructuur, bevolkingssamenstelling, woningdichtheid heel verschillend in elkaar zitten, dat er toch één landelijk systeem voor belastingheffing is ingevoerd in 2009. En die is met name voor de watersysteemheffing gebaseerd op de waarde van onroerend goed. En wat is een watersysteemheffing? Dat is een belasting die opgelegd wordt voor het uitvoeren van taken in het watersysteem. En die kennen twee hoofdcomponenten. Enerzijds de waterveiligheid, dus de aanleg en onderhoud van dijken, zodat we niet onderlopen. En daarnaast het waterbeheer, waterkwantiteitsbeheer. Zorgen dat er door bijvoorbeeld bemaling geen wateroverlast ontstaat in steden of in landbouwgebieden. Het droge voetensysteem. Ja, dat is het in eenvoudige bewoordingen, ja. Ja. En wij zeggen vaak niet te droog, niet te nat. Want je hebt ook last, zeker met de klimaatverandering, van hittestress, verdroging en dat soort zaken in natuurgebieden. Maar ook landbouw die water tekort komt. Dus wateraanvoer, met name in de zomerperiodes, is ook heel belangrijk. Ja. Nou, is dat een heffingensysteem dat pas sinds 2009 bestaat? Ja. Maar kennelijk willen een aantal waterschappen of partijen daar alweer van af. Wat is er mis mee? Ja. Bestaat overigens al wel langer, maar in 2009 is het inderdaad geuniformeerd. Voor die tijd had je bijvoorbeeld ook in het waterschap waar ik actief ben, was het heffingensysteem gebaseerd op kostenveroorzakingsbeginsel. En dat betekent van voor wie worden de inspanningen gepleegd, die moet dus ook een bepaalde bijdrage leveren. Toen had je ook de zogenaamde trits, belang, betaling, zeggenschap. Dus de mate waarin je belang hebt bij het werk van het waterschap bepaalt ook hoeveel je moet betalen, maar bepaalt mede hoeveel zeggenschap je in een bestuur hebt. Nou, wat je nu ziet sinds 2009 is dat de koppeling tussen belang en betaling is losgelaten. Maar men handhaaft nog wel de koppeling tussen betaling en zeggenschap. En dat is ook een punt waar wij als partij en werkgroep tegen ageren. Dat bijvoorbeeld de geborgde zetels in de besturen van de waterschappen, met name voor de landbouw, maar ook voor natuur en voor het bedrijfsleven, ja, die hebben een zodanige stevige vinger in de pap in die besturen dat zij ook nogal sturend werken op waar de lasten worden neergelegd. En die is, naar onze mening, vindt dat niet altijd even rechtvaardig plaats. Volgens Nieuwenhuis hebben bedrijven en boeren een groot belang bij het werk van de waterschappen. Maar in de loop van de tijd zijn ze steeds minder gaan betalen. Het leeuwendeel van de heffingen wordt opgebracht door burgers, namelijk zo'n 80%. En daarmee is inmiddels het principe wie betaalt, bepaalt, niet meer van kracht. Ja, want wat je ziet is tot in de meeste of in sommige waterschappen vormen ze wel tot 30% van de zetels van het totale van het bestuur. En als je dan nagaat dat ook bij partijen als CDA, VVD en ook wel de kleine christelijke partijen vaak nog agrariërs in het bestuur zitten, of de VVD ook vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven, ja, dan gaan de belangen toch wel een beetje uit balans raken in de afweging. En dan zie je dus toch dat huiseigenaren en huurders, dus de eigenaren en de ingezetenen, vaak de dupe zijn en onevenredig veel moeten gaan betalen. En wij zeggen dan ook, als die burger in de stad ook nog een keer via rioolrecht moet betalen voor klimaatverandering, dan betalen ze eigenlijk dubbel. En dan hebben we het ongeveer over 80% toch wel van de watersysteemheffing waar het over gaat. Dat burgers, dat de huiseigenaren en ingezetenen dat op moeten brengen. Burgers betalen onevenredig veel, vinden sommige partijen. En door de explosief gestegen huizenprijzen is er nog meer scheefgroei ontstaan. Dat zegt Karsten Klein van Vereniging Eigen Huis. Je ziet dat tussen 2015 en tussen 2021 zijn de huizenprijzen 36% gestegen. En in diezelfde periode zijn bedrijfspanden eigenlijk minder waard geworden. Zelfs 2% minder waard geworden. En ja, dat doet natuurlijk iets met de bepaling van de hoogte van de belastingen. En dat heeft ertoe geleid dat huiseigenaren ja, onevenredig veel meer zijn gaan betalen aan de lasten voor een waterschap. En dat vinden wij oneerlijk. 80% van wat waterschappen kosten, wat ze nodig hebben om hun werk te kunnen doen, wordt door ingezetenen betaald. En dat is een enorm bedrag. Als je daarnaast bedenkt dat de akkerbouw of de landbouwers 10% betalen en de ondernemers ook nog eens een keer 10. Nou ja, de ingezetenen zijn wel heel scheef belast, fors belast. Ja, maar ja, goed, er zijn nou eenmaal meer ingezetenen en ook fors wat huiseigenaren. Dus dat is makkelijk uitsmeren. Ja, maar het is de vraag of dat eerlijk is. Dat het makkelijk is, dat begrijp ik. Maar de vraag is of het eerlijk is. Want ook bedrijfspanden en ook agrarische bedrijven hebben natuurlijk een belangrijke waarde. Hebben groot belang bij dat ze droge voeten hebben of dat er juist voldoende water komt. Kortom, bij het werk van een waterschap. En ik vind dat je daar de lasten ook eerlijk over moet verdelen. Ook de Unie van Waterschappen is voor een eerlijke verdeling. Vorig jaar december deed de Unie na 10 jaar discussie eindelijk een voorstel aan de minister om de belastingen aan te passen. Dat voorstel was unaniem aangenomen namens alle 21 waterschappen en na een consultatieronde van bijna een jaar. Voorzitter Rogier van der Zanden van de Unie van Waterschappen over de noodzaak voor verandering van het belastingstelsel. Wij lopen bij een aantal onderwerpen, drie in het bijzonder, tegen grenzen aan. Nou, die willen wij met het nieuwe systeem oplossen. Ja. Dat er een gelijkmatige en rechtvaardige lastenverdeling kan plaatsvinden. U heeft dat vorig jaar december ingeleverd. Ja. Wat is er sindsdien gebeurd met dat voorstel? We hebben het naar de minister gestuurd op inderdaad dezelfde dag dat we erover besloten hebben. De minister heeft uiteindelijk, ik meen in januari dit, of in het voorjaar dit doorgestuurd ter informatie aan de Tweede Kamer. En vervolgens kwamen wij erachter dat de VNO-NCW, dus de werkgevers, hier fel tegenstander uiteindelijk van waren. Op één onderdeel, namelijk het kunnen corrigeren van de tarieven voor de waardeontwikkeling verschillen. Voor woningen en niet woningen. Dus tegen dat onderdeel zijn ze tegen. En dat betekent dat de minister, die ondertussen dubbeldimensionair was, heeft gezegd, nou, ik heb eigenlijk een unanieme steun. Ik zoek naar unanieme steun. En sindsdien zijn we in gesprek met VNO-NCW en het ministerie en de minister, ja, om er toch uit te komen. Dus ik was wel verrast, en niet positief verrast, dat uiteindelijk de VNO-NCW tegenbleef. Ja, en gewoon nadat u het unanieme voorstel heeft gedaan, koffie is gaan drinken op het ministerie. Ja, dat is nu eenmaal het kenmerk van Nederland, dat je naderhand ook nog bij anderen terecht kunt. Kijk, wij als waterschappen doen een voorstel aan de minister, maar de minister moet het een wetvoorstel maken. En dan ga je als het ware een andere arena in. Dat vind ik heel erg jammer, want het kost, voor de duik, het kost echt heel veel tijd. Ja. We zijn nu al 10 maanden verder en dit voorstel was bedoeld om die knelpunten, die nu al knellen, tegemoet te komen. Ja. Voor de landbouw inderdaad, voor de huiseigenaren. En nu staat het al 10 maanden stil. Dus dat spijt mij zeer voor al die mensen die getroffen zijn. Waar is VNO-NCW precies op tegen als het om de wijziging van het belastingstelsel gaat? En waarom frustreren ze het proces als ze gewoon mee hebben gepraat? We vragen het Frank Harbers van de fractie Bedrijven in Rivierenland, die het VNO-NCW-standpunt verwoordt. Nou ja, tegen is een groot woord. We zijn het voor 95% eens. En we zijn het over één bepaling niet eens. En dat is dat een deel van het belastingssysteem zou zodanig uitgelegd kunnen worden dat bedrijfsonroerend goed, hè, dus bedrijfsgebouwen, winkelpanden enzovoort, niet op basis van de werkelijke waarde belast worden, maar op basis zoals die wordt vastgesteld, of de waarde zoals die wordt vastgesteld door een bestuur. Als bedrijven extra zouden moeten gaan betalen, terwijl de inkomsten uit die bedrijven, uit de bedrijfspanden lager worden, vinden wij dat niet helemaal eerlijk. Mm-hmm. Dat is de reden waarom wij op dat punt bedenkingen hebben. Meer niet. Ja. En hoe kan het dan dat voorstel unaniem aan de minister is gepresenteerd? Dat is een procesverhaal. Het is op het laatste eind is het niet meer besproken met de bedrijven. Maar dit snap ik niet helemaal. Dat voorstel van 11 december. Zegt u nou dat u daar niet over mee heeft kunnen praten? Over die bijstelling van dat extra belasten van bedrijfsonroerend goed, dat is er op het eind bij de haren bijgesleept. Wanneer op het eind is dat erbij gesleept? Ik denk nog geen maand van tevoren voordat het afgestemd zou worden. En het is nooit besproken met wie dan ook. Maar jullie zitten toch ook met bedrijven, geborgde zetels in de waterschappen. Jullie hebben het er gewoon over dit voorstel, waar een jaar lang over gepraat is, daarover meegepraat. Ja, maar op het eind is op de een of andere manier een soort tovertruc uitgehaald, dat toen het belastingssysteem aan de besturen werd voorgelegd, dat deze bepaling erin gevoegd werd. Maar er is nooit geen overleg van tevoren over geweest met VNO, NCW, MKB of met de Vereniging van Bedrijvenbestuurders. En dat is wat steekt. De Unie van Waterschappen was wit-heet toen VNO, NCW achteraf weer koffie ging drinken bij de minister. Ja. Ja, kijk, ik denk dat daar daar zit natuurlijk altijd bij bepaalde bestuurders een zekere profileringsdrang. En sommige mensen hebben hele goede connecties met ministers. En soms is het ook wel eens goed om je tanden te laten zien. Dat soort overwegingen zullen ongetwijfeld meegespeeld hebben bij VNO, NCW en MKB Nederland. Dit vraagt om een reactie van de Unie van Waterschappen. Is het voorstel er op het laatste moment ingevoegd en hebben VNO en NCW hier niet over mee kunnen praten? We bellen met voorzitter Rogier van der Zanden. Kijk, Frank Harbers is een zeer gewaardeerde collega waterschapper en ik heb het gevoel dat hij gewoon met het verkeerde verhaal op pad is gestuurd. Maar het feit is heel eenvoudig. Al in juli van 2020, dus een half jaar voor de besluitvorming in de ledenvergadering, kwam er vanuit andere stakeholders al de behoefte om te spreken over deze tariefdifferentiatie. Er is zelfs in de stuurgroep besloten dat we dat verder cijfermatig gingen uitwerken. Notulen daarvan zijn ook, en stukken daarvan zijn ook weer gedeeld over en weer. Dus voordat aan de besluitvorming in het najaar plaatsvond, was al enkele keer gesproken in zowel de klankbordgroep als in de stuurgroep over dit onderdeel. Dus nogmaals, aantomen onjuist. En dat voor zo'n sterk lobbykantoor vind ik wel een heel zwak verhaal. Dan moet het gewoon het lobbykantoor in Den Haag gewoon eerlijk zeggen dat ze het gewoon gemist hebben. En dat stom zijn, prima, dat kan ik allemaal hebben. Maar ze moeten niet een waterschapper vanuit de VNO-NCW-hoek nu op pas sturen met het verhaal dat aantoonbaar onjuist is. Oei, dat klinkt als wrevel in de wereld van de waterschappen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat meldt dat naar verwachting een laatste gesprek tussen de Unie van Waterschappen en VNO-NCW over het belastingstelsel in november zal plaatsvinden. Maar het ministerie wil niet speculeren over de mogelijke uitkomst van dat gesprek. U hoorde een reportage van Rick Delhaas met medewerking van Daan Stoop. Eindredactie was in handen van Ellen van den Berg, techniek Alfred Koster. In de studio praten we verder met journalist Kim van Keken, die samen met Diewertje Kuipers een reeks artikelen voor de Groene Amsterdammer schreef over dit onderwerp. En met Peter de Ruiter, landschapsarchitect die zich de laatste jaren bezig hield met de problematiek van het veenweidegebied. Dat is grond waar veel landbouw plaatsvindt. En dat is ook een van de redenen waarom met name in het westen van Nederland en in Friesland de waterschapsbelastingen steeds hoger worden. Ja, meneer de Ruiter, wat is precies het probleem van dat veenweidegebied? Waar dus geloof ik de waterschappen ook mee van doen hebben, hè? Ja, zeker. Ja. Ja, het veenweidegebied, dat kan je vergelijken met een spons. En een spons moet je nat houden. En zodra een spons dus verdroogt, dan verschrompelt hij. En dan wordt hij eigenlijk steeds kleiner. Mm-hmm. Dat zorgt dus voor bodemdaling in de veenweidegebieden. Dat gaat ongeveer van 1 tot 2 centimeter per jaar. Dus dat is echt aanzienlijk in het westen en ook in Friesland. En daarmee komt dus ook een uitstoot van CO2 de lucht in die aanzienlijk is. Is dat het ergste gevolg daarvan? Nou, dat is wel waarom het nu opeens chefzag is geworden in provinciehuizen en bij waterschappen. Omdat dat natuurlijk sinds de klimaatafspraken in Parijs, het klimaatakkoord, dat natuurlijk belangrijk is om die broeikas uitstoot te verminderen. Nou, en die veenweidegebieden hebben daar een belangrijke rol in. En dan kom je natuurlijk bij het landgebruik van de veenweidegebieden. Het agrarisch gebruik met name. En als je dus die spons nat wil houden, ja, dan moet je vernatten. Zoveel mogelijk water ook vasthouden. Mm-hmm. En dat is denk ik ook de kracht en de kwaliteit van de laagveenlandschappen in Nederland. Maar dat gebeurt niet? Nee, wat je nu ziet, bijvoorbeeld in Friesland, dan heb je nog te maken met een drooglegging. Dus dat verschil tussen maaiveld en slootpeil van ongeveer 80 centimeter tot 90 centimeter. Mm. En dat zorgt er dus voor, dat is een diepontwatering. En dat zorgt dus voor die bodemdaling en die uitstoot. Maar dat zorgt er ook voor dus dat het watervasthoudend vermogen van die grond heel beperkt is. Ja. En als je kijkt naar de verdrogingsverschijnselen van de laatste jaren, vooral in 2018 en 2019, dan is er natuurlijk heel veel voor te zeggen om het gebiedseigen water zoveel mogelijk vast te houden, in plaats van zo snel mogelijk af te voeren. Serieuze problemen waar de waterschappen hoog nodig voor zijn. Even naar Kim van Keek, want Kim, ondertussen is er rumoer, hoorden we dus, in de wereld van de waterschappen. Boeren en bedrijven dreigen minder invloed te krijgen in de besturen van die waterschappen. Op de beslissingen die ze nemen. Dan moeten ze misschien ook nog meer belastingen gaan betalen aan die waterschappen. Jij bent zoals gezegd ook in die waterschappen gedoken. Hebben jullie die weerstand van boeren en bedrijven die we zojuist hoorden ook meegekregen, ook gezien, gehoord? Ja. Ja, wat ik heel grappig vind, ik begrijp het ook ergens. Boeren zijn natuurlijk al vanaf het begin af aan betrokken bij die waterschappen. Grote rol gehad, vooral de herenboeren, een bepaald soort boeren. Mm-hmm. En zij vinden de andere partijen die erbij zijn gekomen, dus sinds 2008 dat we gewoon kunnen kiezen, dat vinden ze idealisten. En daar kunnen ze niet zoveel mee. En het grappige is ook wel, als je ze voorlegt, het is echt wel, ze zijn echt wel betrokken. Dus het is niet en alleen maar onwil. En zij hebben de kennis, hè? Dat horen we ook. Zij hebben de kennis. Op hun manier, zeg maar. Ja. Zij hebben natuurlijk een belang. Alleen het grappige is, als je hun voorlegt van, ja, maar jullie staan er toch ook best wel idealistisch in. Alleen al vanuit jullie idealen, dan blijft het heel vaak heel lang stil. Zo kijken ze er gewoon niet naar. Dus zij vinden vooral die andere partijen moeilijk doen. Als het over muskusrattenbescherming gaat, of over natuur, of dat zijn toch wel een lastige. Dat ligt lastig. Jullie hebben vooral onderzocht of de bestuurders van die waterschappen mogelijk ook dubbele petten dragen. Jullie hebben speciaal data-onderzoek gedaan. Vertel eens, wat is daar uitgekomen? Ja, we kunnen nog niet alles vertellen, want over 3 weken komt de echte nevenfunctie-dataset. Maar we hebben dus wel een tipje van de sluier. Tipje van de sluier. Nou ja, dat er veel meer boeren in zitten dan we denken. Inderdaad, via het CDA, VVD komen er gewoon heel veel boeren binnen, maar ook via bedrijven. Dus veel bedrijvenzetels zitten ook boeren. En het gebeurt ook wel dat als mensen niet via het CDA op de lijst komen, dan gaan ze via de boeren. Of als ze niet via de boeren op de lijst komen, gaan ze weer via het CDA. Dus je ziet echt heel, het is een ingewikkelde kluwe geworden. Echt. En leiden veel wegen naar Rome. Heel veel. Eigenlijk door de verkiezingen hebben ze meer macht gekregen misschien wel. Ja, ja. En want even voor de goede orde, het zijn de provincies die daar eigenlijk toezicht op moeten houden, hè, op de waterschappen. Ja. Gebeurt dat genoeg? Nou, wij krijgen de indruk van niet. Ze moeten bijvoorbeeld ook op de financiën toezicht houden. De schuldenproblematiek bij de waterschap is vrij hoog. Dat vindt de Unie van Waterschappen niet. Maar we hebben gewoon geturfd. En je ziet gewoon waterschappen met een schuld van 800 miljoen. Dan wordt er gezegd, ja, de... Eén waterschap? Nou, wel meerdere. 700 miljoen. Meerdere die schulden hebben van 800 miljoen. Ja, alleen dat zijn dan wel de grote waterschappen. Maar bijvoorbeeld een klein waterschap als Noorderzijlvest, die haalt 75 miljoen per jaar binnen, maar heeft een schuld van 250 miljoen. Die verschillen zijn erg groot. Er wordt gezegd, ja, maar wij hebben echt hele grote investeringen. Dat klopt. Zuiveringsinstallatie kost veel geld. Aan de andere kant, de gemeente Amsterdam met hun kades. Hè? Dat is ook een kostbare aangelegenheid. Dus ik vind het een beetje een gelegenheidsargument. Yeah. Er wordt ook heel erg gezegd, de rente is heel laag. Maar ja, we weten niet wanneer dat gaat stijgen. Misschien ook nooit. En dan hebben we mazzel. Maar wacht even, als die schulden zo hoog zijn, dan moeten de provincies daar toch iets van vinden of iets van, die moeten toch aan de bel trekken? Waarom gebeurt dat dan niet? Nou, heeft dat te maken met dubbele belangen dan misschien? Nou ja, uit onze set blijken wel 35 waterschapsbestuurders bij provincies te werken. Dat mag. Bij hun eigen controleorganen dus eigenlijk. Ja, dat mag ook volgens de regels. Ook omdat natuurlijk een waterschapsbestuur is vaak een deeltijdfunctie. Dus ze moeten er ook wel dingen bij doen. Dan moet je dus, ja, het mag. Maar dan mag je dus niet verantwoordelijk zijn voor die controle op die financiën. Alleen als je topambtenaar ergens bent, dan is de vraag of je daar dan niks over te zeggen hebt. Dat is bijna niet te controleren. Ja. Ja. Dat huidige systeem, je zei al even, er zijn meerdere wegen voor mensen om toch een zetel te bemachtigen in dat bestuur van het waterschap. Kun je een paar voorbeelden noemen? Ik begreep dat er sprake is van partijhoppen. Ja, nou, Theodor Jant, die heeft een heel mooi boek geschreven al in 2000. Journalist, hè? Ja, 2015. Die heeft een jaar lang meegelopen bij Rivierenland. Nou, daar zag hij dus ook bijvoorbeeld dat een oud voorzitter van de Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel is degene die dus wie een zetel krijgt in dat gebied. Die stond op de CDA-lijst, maar op plek 7. Dat was onverkiesbaar. Dus die gaan lobbyen bij de Kamer van Koophandel, zijn oud-werkgever. En toen kwam die via de Kamer van Koophandel op een bedrijvenzetel terecht. En zijn dat uitzonderingen? Nee, want in onze dataset zien we dat ook eigenlijk continu, dat gehop. Wij noemen het, Theodor Jant, die zei van, ze wisselen net zo makkelijk van partij als een stropdas. Wij zien meer chameleons. Dus je ziet echt, bijvoorbeeld iemand die zegt, ik stem normaal VVD en D66. Maar nu ga ik voor een lokale waterschappartij, want die is onafhankelijk. Maar op het moment dat die partij te weinig zetels heeft, gaat hij gewoon meteen fuseren met de VVD. Dus je kan je als kiezer ook wel afvragen van, wat gebeurt er eigenlijk met mijn stem? Ja. Peter de Ruiter, hoe luister jij hiernaar als landschapsarchitect? Jij ziet de problemen met de veenweidegronden bijvoorbeeld in het noorden. Dit gerommel, als ik het zo mag zeggen, heeft dat gevolgen bijvoorbeeld voor de aanpak en de gevolgen voor de veenweidegronden? Wat je wel ziet is dat eigenlijk het belang en de betekenis van waterschappen eigenlijk steeds groter wordt. Als je kijkt naar de ruimtelijke opgaven waar we voor staan als Nederland, de grote maatschappelijke opgaven die op het landelijk gebied afkomen, dan is eigenlijk het bodem- en watersysteem, dat zou veel meer sturend moeten zijn. Hè? Echt de basis moeten vormen voor allerlei ruimtelijke ordeningsopgaven. Hè? Dus energietransitie, woningbouw, hè? Waar kan je wel en niet bouwen. Maar ook waar wel en niet, welk type landbouw in de toekomst. En ook de betekenis van Natura 2000 gebieden. Dat is vaak toch heel erg gerelateerd aan in het lage Nederland aan het watersysteem, de waterhuishouding. Ja. Dus je zou graag willen dat die waterschappen veel fundamentelere plek krijgen in de ruimtelijke ordening van Nederland. En dus in die zin ook veel meer betekenis zouden moeten krijgen. Maar ook de waterschappen zoals die nu zijn ingericht? Nou, wat je ziet is dat eigenlijk van oudsher waterschappen heel dienend zijn. Hè. Het is echt een uitvoeringsorgaan. Het werd ook net gezegd in de reportage. En je zou eigenlijk willen dat ze veel meer lef zouden vertonen richting de toekomst. Dus veel meer leidend zouden worden eigenlijk in die opgaves. En ook die koppeling van opgaves. En in het veenweidegebied zie je bijvoorbeeld dat door dat dalende veengebied, bijvoorbeeld in Friesland, dat je ook een aanzuigende werking krijgt van het grondwater vanuit het Drents plateau richting dat lage midden van Friesland. En dat ook een verzilting optreedt vanuit de Waddenzee richting het lage midden. Dus eigenlijk is dat erg dan? Nou, op een gegeven moment als je dus zilt grondwater krijgt, dan dat heeft wel beperkingen voor je landbouwkundige mogelijkheden. Want wat zou er moeten gebeuren als het gaat om de landbouw, om bijvoorbeeld die bodemdaling tegen te gaan? En hebben de waterschappen daarin een specifieke rol? Ja, een cruciale rol. Hè? Dus dan gaat het echt om het vernatten en dus het pijlbeheer. En wat je eigenlijk zou willen is veel meer een flexibel pijlbeheer. Wat we eigenlijk zijn kwijtgeraakt in Nederland is het meebewegen met de seizoenen. Hè, wat je nu ziet met de klimaatverandering is dus dat de extreme tussen de seizoenen groter worden. Dus er zitten veel nattere winters en steeds drogere zomers. Dat betekent eigenlijk dat je met je pijlbeheer daarop moet volgen. En dat betekent voor de veenweide bijvoorbeeld dat je toch in het voorjaar zoveel mogelijk dat water wilt vasthouden. Hè, dat neerslagoverschot uit het winterhalfjaar. Ja, en dat gebeurt niet. Hè. In het vroege voorjaar wordt zoveel mogelijk water weggepompt. Hè, zodat de boeren met steeds grotere machines eigenlijk de eerste snede van het land kunnen halen als voer voor de koeien. Ja, en daar zit wel een hele cruciale opgave van welke keuzes maak je in de toekomst? En dat zijn eigenlijk wel politieke keuzes. Ja, want dat is natuurlijk de vraag. Gaat dat goed komen als je hoort wat er nu gaande is bij die waterschappen? Dat mensen via allerlei wegen toch op geborgde zetels, zoals dat dan heet, terechtkomen. Ja. En hun eigen belang vooral dienen. Ja. Ja, ik was in die zin ook wel verrast door de reportage. Ik hoorde hem vanmiddag voor het eerst. Dat is natuurlijk wel, in die zin wel cruciaal. Dat je ook natuurlijk met elkaar het vertrouwen moet hebben. Dat je met elkaar werkt aan één visie op de toekomst. Hè? Dat je een soort stip op de horizon hebt richting 2050 bijvoorbeeld. Hoe je omgaat met bijvoorbeeld de veenweidegebieden. En hoe je omgaat met die Natura 2000 gebieden die daar middenin liggen. Hè? Het zijn eigenlijk steeds meer een soort omgekeerde bloempotten aan het worden. Hè? Die langzaam leeglopen naar die dalende zee van veen er rondomheen. Ja. Dus daar zitten enorme opgaves. En bijvoorbeeld de provincie is ook weer de beheerder, hè, of de wettelijke verantwoordelijke voor Natura 2000 gebieden. En dus die hebben daar een opgave. Nou, de Natura 2000 gebieden zijn natuurlijk Europees vastgelegd. Hè. Die hebben betekenis. Hè. De laagveenmoerasgebieden, zoals de Oldevenen in het noorden, maar bijvoorbeeld ook de Nieuwkoopse plassen. Het zijn waanzinnig mooie gebieden. Ja. Nou, je wilt niet dat die langzaam verdrogen en leeglopen naar die omgeving die steeds meer zakt, hè, door de intensieve veehouderij. Ja. Dus waar je eigenlijk naartoe moet, is naar veel meer soort differentiatie ook in agrarische bedrijfstypen. Hè. Dus veel meer natuur, inclusief landbouw, in die overgangszones, hè, tussen die natuurgebieden en het reguliere. De boeren zien nu aan. Komen met dat ja, plan. Maar dat is wel waar we naartoe moeten. En je ziet natuurlijk ook dat boeren in die zin wel steeds meer ook openstaan voor verschillende verdienmodellen. Mm. He, dus dat ze niet alleen maar voedsel produceren, maar dat ze ook geld kunnen krijgen. Bijvoorbeeld door blauwe diensten. He, dus dat vasthouden van zoet water. He, daar geef ik ze ook helemaal gelijk in. Van ja, dat is natuurlijk iets wat we met elkaar willen. He, dat het pijl omhoog gaat. Ja, laten we dan daar ook de boeren voor betalen. Ja. Tot slot, Kim, wat denk jij? Gaat die invloed van boeren en bedrijven op de waterschappen inderdaad afnemen, zoals GroenLinks en andere politieke partijen graag zouden zien? Nou ja, wat wij eigenlijk in het dataset zien, is dat die verkiezingen dus niet per definitie ervoor hebben gezorgd dat er minder boeren komen. Er zijn natuurlijk wel andere partijen bijgekomen. Dus het is een beetje moeilijk, het is een beetje koffiedik kijken. Het is wel zo dat de waterschappen, dat er gewoon ook heel weinig mensen zijn die zich willen opgeven om op die lijst te komen. En wat dat betreft zijn vooral boeren wel echt van oudsher betrokken bij die waterschappen. We gaan zien hoe dat afloopt volgende week dus in De Groene. En aanstaande woensdag. Aanstaande woensdag in De Groene. En daarna weer hè, nog meer verhalen. Drie verhalen in totaal. Van Kim van Keken en Diewertje Kuipers. Mag ik jullie hartelijk danken. Journalist Kim van Keken van onderzoekscollectief Spit en landschapsarchitect Peter de Ruiter. En omdat er zoveel te vertellen valt over dit onderwerp, hoort u over 2 weken in Argos deel 2 over die bijzondere overheidsorganisaties, de waterschappen. Houdt ons dus in de gaten. Tot zover Argos voor deze week. Zo dadelijk op deze zender Hilversum uit met Petra Grijze. En zij is vandaag in Amsterdam-Noord om te praten met transjongeren. En wij spitten verder. Ik wens u een fijn weekend. Tot volgende week. NTO Radio 1. De perstribune van deze week. Ja, het begon gewoon dansend in de studio hier. Oud Hart van Nederland boegbeeld Selma van Dijk. Dit is de muziekfabriek. Sinds kort presentator op NPO Radio 4. Komende week presenteert ze de klassieke top 400. Van tevoren weet je niet precies hoe het zal gaan en wat je allemaal op je afkomt. En chef de mission van de Winterspelen 2022, Carl Verheijen. Voor het eerst hebben we ook gewoon echt sporten erbij die jarenlang niet op het podium zijn geweest. Dit jaar doet Nederland op de Spelen in Peking ook mee aan onder meer monobob en skiën. Op NPO Radio 1. De perstribune, morgenmiddag vanaf 12 uur. Wie luistert, weet meer. Ster. Buiten loopt een schaar. Met Select van bol.com bezorgen we wanneer het jou uitkomt. Klinkt zo zoet, yes, yes. Dus niet als je baby deze maand voor het eerst in slaap valt. Ja. Maar wel wanneer jij het wil, zoals 's avonds, zondag of dezelfde dag. Zonder verzendkosten. Check met Select van bol.com. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Dat onvergetelijke moment. De eerste duik van de dag. Op zoek naar avontuur. Onvergetelijk. Nu 8 dagen Algarve, al vanaf €349 per persoon. Boek via TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Discover your smile. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Zo,